Ba, alternatiba, gisainitzetako alternatibak, genai du, alternatiba konkretuak, gure mailakoak eta orokorrak ere bai, jendarte mailakoak. Egan nahi du, badirela, azken finan beste egiteko molde batzu, eta gaur egungo jendartean, molde ekologikoan eta jendekilako eta lagun giroan, eta jendentzat ona den giro batean bizitzeko moldeak badira. Eta alternatibak hori guziara burutzen du, beste herrikoi baten bidez, hori guziara ikusteat. Alternatiba hori nola ere egitzen alko litzateke gorengo gizarte batean, badira tresnak deia plantan ezerra direnak edo justu ki be, da dira tresnak guk bakarrik sortzen ditugunak. Bai, badira alternatiba batzu martxan direnak, lurralde mailan eta herri edo hiri batzuen mailan jadanik eta elkarte bizian ere bai. Bada... Hora. Hor, erakutsiko direnak, dira, bara, maila bikoitza izanen da. Bat da norbanakoan mailan, eta zaborgaren adibide hartzen bada, badira, bai, norbanakoek egiten dituzte hainbat gauza, zirkuito honean sartzeko, eta hainbatean murriztu zaborgaren sortzeko kasioneak, bigarrenean berrerabili tresna, hainbat puska tresna eta material fisiko, eta hirugarrenean erreziklatu. Hori da, norbanakoen mailan izanen diren hainbat adibide, tailer, erakusketa, bai, unako karrika batean, zenta, ama bos bat gai izanen dira hola, eta bigarren maila bat ere bada, eta hor biak azpimarratua izanen dira, da norbanakoak hartzen batu bere neurri oberenak, murrizketa mailan, zaborgaren murrizketa mailan, bardira lege batzu ere plantan eman, adibidez zaharkitze programatua, denek bat dugu, gauzatzu rostentuna, retan daukute, han bat urtentzat bario duela, eta bak egu hain olenago, jadanik kasik programatua direla, zabor bilakatzeko, eta hori behar da aldatu ere. Egonez, bi mailak ustartuko dira, eta egun hortan erakutsiko da, ahlo guzietan. Badela irabazteko, personal eta kolektiboan, eta irabazteko bausuak jadanik emana direna. Ez ditugu berdin ezagutzen, ezpegira denetan adituak, baina hor, ber momentuan ukaintu bi ahlotako alternatiben ezagutzeko paradak. Publikoa, hor minutat falta zaiku berriak aintzi, menan publikoa nori zuzendua da beraz. Interesa dutenak, zeda jada erretxago dela, jadanik interesa dutenak urbilaraztea, baina zinez hortik urrundirenak, ekologitik urrundirenak, nola urbilarazten dira olako egun baterat? Be, alternatiba zinez deneri, alternatibak zinez deneri idekia izan nahi du, gena baita adinguzietako jendeeri eta interes desberdinak dituzten jendeeri, klima aldaketari buruz gauzak ezagutu nahi dituzten jendeak, eta aldiberean alternatiba konkretuak eguneroko bizian, alternatiba konkretuak ezagutzen aldira martxan zartzen zan dituguna guaurek familian. Eta hori guzia, gendean nola lagun giroa sortuko den hor, gara baita karrikak animatuak, otoak egun hortan ez dira Baionako hiri erdian eta egonen, eta oran denentzat zain da parada bat giro goxo hortan ezagutzeko, animazionak zain dira karriketan, eta jakinez laroita mar bat eragilek jadanik deia egiten dutela, Euskal Herritik badira Parastat, nazioarte mailatik ere, sare Europar sare batzuk ere deitzen dutena, gara edu interesa erakutsi dutela, sare anitz batzuk, arlo sozialan ari direnak, arlo ekologikoan ari denak, eta horrek erakusten du, jadanik olako aterabiden atxemaiteko eta partekatzeko moldeak berritasun bat duela eta laguntzen duela, oran hori gozatzera gomitatuak ziste, dudarik gabe asteburu untan. Eta alternatiba, erramezala, asteburu untan, egun handia igandearekin, alternatiben eguna, alternatiben eriska izanen da, karrika guzietan izanen dira lema desberdinetako tailerak, eta hainbat programa, azkenean, hitzetatik ekintzetara pasatzeko asmoa duzi hor egun hortana. Bai, bai argiki alternatiba konkretuak erakutsi nahi baititugu, beti segidan martxan ezartzen aldirenak. Bai, eta da laguntza egune bat zenta batzutan hitzetatik ekintzetara pasatzea, hainbeste gutxi adibide ikusten du, argira batzutan, baina hau zer dira, teorian, saloineko historiak dira, baina hor hartu gira, ebe anitz iniziatiba badirela, bai hemen gure inguruetan, eta beste maila batan ere frantses estatutik etortzen dira adibide batzu, nun hartzen gira, bai, guretzat, norbanakarentzat gainditu ezina diren praktika batzu, edo plantan emaiten alezin diren praktika batzu, hor ikusiko ditugula, uraren arloan, zaborgaren arloan, energiaren arloan, laborantzaren arloan, hala. Epatu dugu, bazirela alternatiba batzu bakotsak plantan ezartzen zituztenak eta manera kolektibo baten ere plantan ezartzen zirenak. Gaur egun, aterabide bat ikusten da alternatibak egun hortan edo ikusiko da zerbait funtsian gobernuak plantan ezartzen duena alternatiba zuzen bat ekologiari edo ekologikoa, behintzat? Gobernu mailakoak ez baita ezpada, alternatibak gisa initzetakoak izaiten aldira, lujalde mailakoak, gure inguruan ere izaiten aldira. Eta horren gainetik pedagogia bat da azken finan, da partitzeat hemen badirela gauza zehatz batzu, eta ezin dela onartu, beraz, gainetik, gana baita gobernu mailetan, goi bileretan edo nazioarte mailan klimaren inguruan egiten dilerarik bilerak, erraita ez da beste biderik, ez eta atera bide faltsuen usaiako katalogoara joaitera, gana baita betik gerota gehiago ekoiztu, gerota gehiago teknologia berrietan eta sartu, azken finan usaiako behar gain kontsumoa sustatzeko ganda, erakustea bai badirela beste molde batzu, bizitzeko molde batzu erakargiariak, eraginkorrak direnak eta jendek sendidezaten maila batean ikusten den diskurtso hori ez ua dela, ez sinesgarria eta arek ez duela, arek duela koherentzia falta. Eta horregatik, asteburu unek alternatiban, nahi du erakutsi bai, ebe, nahiz eta edabide ofizialetan eta ez duten sekuran aipatuko, errandutan oasteko zaharkitze programatua eta ez baitira hor interesan dienak aldatzeko, ebe badirela egiazko beharrak eta jendartearen eta ingurumenaren beharrei erantzuteko, badirela praktika batzu azken finan goxuagoak, eraginkorragoak eta aski hurbil gutarik. Justuki, aski hurbil gutarik, hor duiten zuen helburua da ere alternatiba eguna horrekin. Europaruntz mintzatzera, Europaruntz ere iniziatibak sogaraztea, lekuko iniziatibek hemen zer leku dute? Be, hor, deiak oastean errandute mazatea larogeita mar elkartek, erakundek dute deitzen alternatibara zertako, hor ateratu da txosten bat nazioarte mailan, hainbat adituk landu dute klimaren gaia eta bosgarren txostena egin dute, derako IPCC edo organismo horrek, da klima aldeketari buruzko diagnostikoa dira gerota finkiago egiten eta bertan oartzen dira, jendartearen bizimoldeak duela eragin orai gerota argiago bat aldaketa hortan. Gauza da aldaketa hori, berez ez da naturan deus ongi edo txar, da gure jendartearen bizitzeko moldeak ezingo duela egokitu gaurko errestasunak bilakatu dira arazo batzu klima aldaketa horren etorrerarekin eta hortako guk alternatibaren bidez, nahi dute erakutsi laroita mar elkarte horiek, deialdia egin duten laroita mar elkarte horiek eta beste guziak, hor badirela molde batzu gaur egun ez egoera txartzeko, aldaketa klimatikoa sortzen duten berotegi efektu uzko gasen ez gerotageago egiteko, eta azken finan, denentzat lurrau partekatzeko eta goxoki bizitzeko moldeak badirela ere ez barte, emanez, lako beldura, ezin dugu deusegin, edo segi egalperak bezala burua sartzen lurran, ez badirela molde batzu, pratikan eman adirela, eta erri xumetan, eskualde batzutan nun ez duten bortzaz medio haundirik, edo egoera bizikiko gorretan dutena, hiri batzu nun desertu batzu ziren, eta azpaitzuten beren ekonomia peko errekara joan batzen, eman dituzte plantan birmoldatze ekonomiko batzu ateratzeko ongi sozial mailan eta ekologikoan. Hor, programa ikusten badugu, badira gune desberdinak izanen dira, aurren soko bat izanen da ere elkartasunaren inguruko gune bat, bada ere eko etxe bizitzaren inguruko gune bat, eta etxe autonomoarena beti olako duda bat ekartzen zait alere burura, nola lortu etxe autonomo bat dirurik gabe, diru gutirekin eta ze instalazioak ere behar dira, ez dakit pentsatzen dut haize errotari edo olako gauzeri, nola lortzen da diru guti delarik etxe autono bat lortzea? Denek baitugu galderak eta ia da, nik ezin dut arlo guzietan atseman, bat bateko erantzuna, hor aldiz ikusten dena da elkarlana galdu dela, egiteko moldea, elkar trukaketza, elkar arglo batzutan ez dela pentsatzen. Eta hor ikusiko dira, badilera eraikitzeko molde, beste molde batzu. Norbanakoaren implikazioa, batzutan ez da diru aurrekontuaekin dena egiten, autonomia lortzen da ere bakotsak bestarekin trukatuz, lana eginez, noski gero integralki horiteko energiaren gaia aipatzen duzu, eta dena hori ez da batetik, egun batetik biara munera bilatkatzen. Gide, ulertzeko gako batzu ere plantan emanak izanen dira, beti egiten da, bai, pasatzen zira egun kolargoi dugun elektrizitatea nuklearra da, eta nora duzu egunetik biharamunea pasatu berriztagarrietara, nahi duzu eskualerri guzia zari panel fotovoltaikoekin. Ez, hor da erakusta, badira logika batzu hartu behar direna, lehenbizik behar dela txipitu debalde paliatzen den energia, elektrizitatea kanpoako karrikak eta iragarkiak egiteko eta dena, ez dut uste neok hori defendatzen duela. Jakinez ze kustu duen eta zonbat behar duen horrek arrisku eman gaurko eta ondoko belan horiekin, horan nuklearra gastatzeat etxe bizitza edo kanpoko publizitaten egiteko, ez da behar. Eta horan behar da murriztu maila hortan, gastu debaldetako gastua, bigarrenik behar da ere efikazitatea landu baletzen dugun tresnak ez ditezen izan debalde xautzen duten tresnak, eta azkenik berrizta garritara pasatu. Eta hor, badu koherentzia gehiago eta posibilitate gehiago. Hori dira erakutsia izanen arglo ezberdinetan. Eta hobekiago hurbilduko gira autonomiaren kasuan, etxe egoitzaren kasuan, bai, pausuka, ez dela utopia bat, baina praktikan emaiten adiren gauza batzu badira, beti hobetzekoak, beti ere elkarlanaren bidez ere indartzekoak. Aktualitatea egunero hurbiletik segitua Goizberri emankizunean egunero gomita bat. Eta segitzen dugu Goizberrin gure gomitekin, 8 eta kasik ama 2 minutu dira Xabier Arruxet eta Beraz Maialen Egi gurekin ditugu. Galdera bat aktualitateari lotua lurralde elkargoaren gaiari interesatuko gira. Erran duzu lurraldeetan hartzen zirela erabaki batzu, uste duzu lurralde kolektibitate batek, erantzun bat ekartzen lukela ekologia mailan. Bai, zenta hor da jendartaren parte hartzea gai horietan eta hainbat kompetentzia galdeginak izan dira lurralde elkargoari lotuak izaitea eta bertan bazen garraioa, bertan bazen laborantza, besteak beste aipatzeko, eta tema horietan badakigu ingurumenarekin bautela harreman hurbila, eta hor hemengo jendarteak gai horiek kudeatzea eta gogoetatzea eta proposamen alternatiboak egitera, ebe gaitasun gehiago da justuki Euskal Herri eta Iparralde Iraunkor baten biltzera, eta beraz lurralde elkargoa da tresna eraginkor bat hurbiltasuna eta kompetentziak kudeatuko dituena hemen elgarrekin bizi den jendartearen onerako. Hauteskundeak ere aipatzen aldira, politikan gelitzen magira, nora ditzena, tresna kutsa bat, atera duzi hor, hauteskundeen kari, manera bat ere zuentzat implikatzeko hauteskunde hauetan, eta ekologia implikatzeko hauteskunde hauetan. Momentuz, oihartzunak badituzue, zinez hautagaiek interesa piztu dute, interesa piztu zaie kutsa hori baliatzea, eta hauteskundean hori atera. Bai, Iparraldeko 149 herriko etxetara, gutxienez, iaia denetan banatua izan da behaz tresna kutsa hori. Hainbat hautagai zerrender ezagutzen genituener eta argitaratua izan direner, zelta oinoztira denakin ere luzatua izan da, hainbat manifestalditan ere banatua izan da. Tresna kutsa hori da, hainbat fitxa pratiko alternatiban ikusiko diren ataleta, baina herri etxekoen eta herri elkargoen mailan kudeatzen aldirenak, ura edo etxe bizitza, irigintza eta laburantzat hainbat elementu, nun batuzun adibide batzu, pausuka emanak eta adibideak dira zer egin, baina nork ere egin dituen herri mailan edo herri elkargo mailan jendek, autetxiek, programa egiten dutenek, integra ditzatzen horiek, ez elementu virtualak bezala, baina zinez gaur egungo legediak ahalbidetzen dituen alternatibak bezala. Horan, alternatiba egunean, izanen da gure importante bat, herri mailako eta lurralde mailako alternatiben ezagutzeko. Permanentziak izanen dira hainbat autetxien partez, frantses estatukoak, Euskal Herrikoak ere hori izanen dira, erakusteko, haipat azpimartzen ala, zerain herriaren adibidea emana izanen da hor, Otxandioko herriaren adibidea, Usurbil eta Hernaniko Zero Zaborreko mitantak ikonen dira, Goizaldean, bai karriketan, eta bai gero alternatiba erri mailako eta lurralde mailako alternatiben gunean. Hor, jendak zuzena joaiteko haiengana, beren ideien konpatzeko, galdera teknikoen egiteko, ez begiragu hemen erantzun guziekin, baina hor, ruka intuzte, joxuki, erri eta lurralde mailako alternatiben obeki plantan emaiteko aholkoak. Egitara luzea, goizetik aratsi izanen baita, ordean biztana ez dugu aipatzen al programa guzia, mintzaldiak ere izanen dira egun guzian zehar, eta bon, gauza bat nahi bazinu dute azpimarratu, are, zer izango litzateke egunaren zat? Nik azpimarratuko nuke familian egiteko leku bat izaiten aldera. Haugen xokoari esker, haugek ere klima aldaketa zer den, alternatiba konkreturiek zer diren ikas dezaten, eta jostatuz, eta beste gauza bat ere, pesta giroan izanen den egun bezala pentsatua izan da, esperantza pizgarri zaiteko, eta motivazio pizgarri, eta ez, etxipen ekarle ere. Horren aritik joiteko, dela ere, parada bat, justuki gaur egin diren galderekin oartzen bagira, espaigura denak erantzun guziekin hor, dira hainbat arlotan erantzunak, denen einekoak eta denek ulertzeko gisan, hasi berrien zat eta adituen zat, molde goxoan ezagutzeko parada. Eta azken finan, Euskal Herriak duen berezitasun bat, hemen ez baitu, beti azken amarkadietan, beti denik barrikan baitira, atera bide batzu atseman, plantan eman, eta eman direnak kultura arloan, eman direnak laborantzaren arloan, etresna batzu plantan emanez, erakustera Euskal Herriak beti olako lurralde eta olako oiturekin lortzen dituela alternatibak plantan emaiten, eta indar hori zabaldu lauaizetara, ikusiz nondik tortzen direnak, Europa osoan, eta bada beharra aldaketa klimatikoak dituen ondorioak gure ekosistemetan eta beraz gure jendarteetan, albezain molde solidarioan eta ekologikoan lantzeko, beraz, alternatiba horien bidez, hala, guanta Euskal Herriko mezu bat, leio bat hemendik munduari irekia erakusteko, hala, elkarlanaz eta alternatibak plantan emanez, posible dela tokika egokitzea, eta denboran galdegiterat gorago mailetan. Eta gortuko gira, horrekin, eta eskertuko zaituztegu gure galderak erantzunik goizuntan alternatiba eguna, beraz, aste buruntan izanen duzue, en bai honan, mil esker zuek.